Sieni Swobody. Tak się nazywa ten zespół. No i Grażdanką też będzie wypisany, dlatego że doktor Wilczur no, musi spłacać ten dług zaciągnięty wobec społeczeństwa, że społeczeństwo go absolutnie za darmo wykształciło na lingwistę. Dlatego ten kaganiec oświaty lingwistycznej niesie i zapisze to wszystko Grażdanką, no i łacinką też, żeby wszystko było jasne, dla każdego coś miłego, no i żeby można było sobie złowić tę muzyczną rybę Cieni Swobody gdzieś w jakiejś sieci. To mam nadzieję, że leitmotiv zrealizowany, wrzesień, czad niesie, było czadowo. Że dialog ze słuchaczami zrealizowany, no nie, chyba nie za bardzo, no ale to oczywiście wina słuchaczy, ponieważ nikt nie pisze o tej porze między 2 a 4 ze środy na czwartek. A nie, Aureliusz napisał. Potwierdzam obecność, donosi. Ja też potwierdzam obecność na żywo w studiu między 2 a 4. No dobrze, żarty na bok. Zapoznałem się ze strefą dawniej, donosi Aureliusz, ale świadomym słuchaczem jestem od niedawna. Odsłuchałem ostatnio kilka starszych audycji. Chciałem słuchać w wakacje na żywo tych aberracji, ale się nie udało. No właśnie, nie trzeba było spać. Nie spać! Nie spać! No to już parę rzeczy załatwiliśmy z tych rock'n'rolla wolnej od Angola przez tę ostatnią godzinę. Nie, to teraz będzie ostatnia godzina. Oj, doktorze Wilczurze, tak coś kręcicie, tak zabajtlujecie, że słuchacze nie mają pojęcia, co się dzieje. O, to będzie bardzo ciekawy zestaw muzyczny, lingwistycznie rzecz biorąc, bo oczywiście doktor Wilczur musi spełniać ten dług i tak dalej, i tak dalej. Teraz wszyscy się dowiedzą, że istnieje taki język, który nazywa się iryjski. Iryjski język to inaczej irlandzki. O, to już przynajmniej wiadomo, o co chodzi. Mogłoby się wydawać, że w Irlandii Północnej, która jest częścią Wielkiej Brytanii, mówi się wyłącznie po angielsku, a tymczasem Irlandczycy mają swój własny język iryjski, w którym nawet niektórzy potrafią śpiewać. Tak jak na przykład ten zespół Preach. Kto by się spodziewał? Nie dość, że zespół z Wielkiej Brytanii to nie śpiewa po tfu-tfu angolsku, tylko śpiewa, powiedzmy, że w swoim języku irlandzkim, czyli irlandzkim, czyli z Irlandii Północnej, czyli z Belfastu. A do tego wszystkiego to nie są jakieś celtyckie pienia, tylko to jest normalnie reggae. Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ze środy na czwartek między drugą a czwartą. No można sobie też ze strony odsłuchać polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No ale to nie to samo, co na żywo, nie. Broch, tak się, nie wiem, czy dobrze wymawiam, nazywa ten irlandzki, czy północno-irlandzki, jak to woli. Zespół też będzie wypisany, bo wymowa irlandzkiego, oj, to nawet dla lingwistów stosowanych, więc lepiej zobaczyć niż spijać z ust doktora Wilczura nazwę tego zespołu. Strefa małpa polskieradio.pl. Kto jeszcze nie śpi? Kto jeszcze czuwa? Kto jeszcze pracuje w znoju, w pocie czoła? Może pisać, może skrobnąć, może podialogować ze strefą, a z poprzednich wydań strefy wiadomo, że pracują w pocie czoła i w znoju kierowcy, kierowcy, szoferzy i przewoźnicy. I zdaje się, że tę grupę zawodową reprezentuje Kaczorro. Trakerkę wywołujesz na radiu, donosi. To powiem ci, że my, Polacy, jesteśmy ambasadorami tego zawodu. To pewnie prawda, ale tak się zadumałem. Mam refleksję. Czego ambasadorem mógłby być doktor Wilczur? Chyba tylko ambasadorem porażki. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? To może wróćmy do meritum, czyli muzyki? W końcu jest audycja muzyczna. Naprawdę? Już było sporo zestawów, które wypełniają nasz dzisiejszy leitmotiv. Wrzesień, czad, niesie. No ale to pewnie cały czas za mało, więc to będzie prawdziwy najazd Hunów. Zresztą do tej kultury ten zespół się odwołuje, a kierownik nawet ma na nazwisko, chociaż to może być pseudonim artystyczny, Attila. No to już wiadomo mniej więcej, czego można się spodziewać po tej węgierskiej hordzie Vaktazo Halotkemek. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pl-re. Był najazd Hunów? Był. Waktazo Halotkemek, tak się nazywa ten zespół. Wiem, że ci, którzy słyszą te nazwy po raz pierwszy, no mogą być nieco zdezorientowani. Dla niewęgierskojęzycznych słuchaczy zespół na szczęście skraca tę swoją nazwę do VHK. O, Waktazo Halotkemek. Co oznacza, o no właśnie, bo dr Wilczur jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo absolutnie za darmo ma obowiązek, psi, oddać dług, spłacić. W związku z tym tłumaczy. Waktazo Halotkemek można by przetłumaczyć jako galopujący koronerzy. Niestety nie ma takiego słowa jak koroner po polsku, więc nie da się przetłumaczyć. No może galopujący lekarze medycyny sądowej. Mam nadzieję, że nikt z branży nie słucha, bo mogłoby się okazać, że coś tam pomieszałem. Czy Waktazo to galopujący, czy Halotkemek to galopujący? No proszę, wyjaśniam. Waktazo to galopujący, żeby już wszyscy mieli jakieś pojęcie o języku węgierskim. A na przykład drugi tytuł w tym zestawie, Bitwa Hunów. Nie będę się kompromitował wymową węgierską, bo tam wszystko się czyta inaczej. I tam w ogóle wszystko jest inaczej. Odkładamy. W takim razie na pewno wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv. Wrzesień czad niesie. To może by trzeba pomyśleć o jakimś płodozmianie. To gdzie by się przenieść, żeby to była jakaś odmiana? To może do Kurytyby. Gdzie? I tutaj kaganiec oświaty geograficznej. Gdzie może leżeć taka Kurytyba i co to w ogóle jest? Wyjaśniam, chociaż na geografa społeczeństwo mnie nie wykształciło, więc właściwie nie mam żadnego obowiązku spłacania tego długu, ale ponieważ jestem miłym Wilczurkiem, podpowiem, pomogę. Kurytyba, duże miasto w Brazylii. Co je wyróżnia? Że żyje tam sporo Polaków. Czy to oznacza, że to będzie zestaw po polsku? Nie. No muszę rozczarować tutaj niektórych. To będzie zestaw po brazylijsku. Ha, ha, ha, dobry żart. Wiadomo, że nie ma języka brazylijskiego, tylko jest język portugalski. Przynajmniej oficjalnie. Z Kurytyby zespół Bondi do Role. Final do expediente, eu encontro a moçada. Volta, volta. Aprecio se vino semia Aquí bien, si son los dos No lo son cuatro puertas Você é minha Toda minha, meu amor Ai, que delícia Ai, Paulinho, para Te amo, espanhola Hey! O, taki zestaw pląsający, to mi się podoba. Oj, tego płodozmianu to aż za dużo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jaki słuchacz to zniesie? Wiadomo, jeden słuchacz w jednej szufladzie muzycznej, drugi słuchacz w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej i może delektować się całym wachlarzem rock'n'rollowym. Bundi du Role, tak się nazywa ten brazylijski zespół z Kurytyby. Nie wiem, czy tam jacyś z pochodzenia Polacy występują, czego w Kurytybie można byłoby się oczywiście spodziewać. No ale to już zostawiam słuchaczom, żeby tam zgłębiali drzewa genealogiczne wykonawców. Strefa małpa polskieradio.pl można pisać, no ale oczywiście jak nikt nie napisze, zrozumiem, bo to czy tak koło w pół do czwartej, ze środy na czwartek, to człowiek ma animusz, wenę i zapał, żeby pisać. Nie, wręcz przeciwnie, nie ma weny, zapału i animuszu i nawet ma Morfeusza na karku. Ale doktor Wilczur, ponieważ jest no, bardzo miłym Wilczurkiem, pomaga. Nie spać! Nie spać! No to może by się przydał znowu jakiś mały płodozmian. Oj, słuchacze tego nie wytrzymają. Co tutaj z kubki da się ściągnąć? Płyta o tytule Bajka. Czy to będzie po polsku? Nie, no skądże? Przecież wiadomo, że w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie gramy niczego po angolsku, no ale też po polsku, bo wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu. Nuda, banał, sztampa. A my sztampie mówimy gromkie nie. Bajka to bajka też po chorwacku, czyli już wiadomo skąd. Co prawda reprezentują Chorwację, ale zdaje się, że oryginalnie zespół z Bośni i Hercegowiny, ale może nie będę przedstawiał, bo mam od tego ludzi, którzy się będą przedstawiać. Nie no, ponieważ jestem miłym Wilczurkiem, to powiem. Ten, no niech będzie, chorwacki zespół zwie się Peszes. Zrači, zato pusti da ti priča. da ti priđe, zar ne vidiš kako blista, u očima mi ista, uvijek kad ti priđe, osjetiš li strah, to nije strah, to dobro znaš. Strepa rock'n'rolla, volna od Angola, mi smo Peše, sa vi slušate Iskru rock'n'rolla. Tek sad, kad sam ispao iz života, jasniji. Gledam kroz svoje oči koji sam svjesniji. Boje su svjetlost nešto što se ne primjećuje. Zrak je opipljiv i pruža otpor mojim pokretima. Ruku otpor mojim pokretima. Ruku. Čuje, zrak je opipljiv i pruža otpor mojim pokretima. Ruku, otpor mojim pokretima. Ruku. Mijenjam se, dišem ga plućima. Mijenjam ga za suvremena. Tihi let u mojim mislima. Ale to wszystko było słychać, bo zespół sam się przedstawił. Chorwacja z płyty Bajka. Co nie znaczy, że wszystkie słowa są takie same. Wręcz przeciwnie, można byłoby powiedzieć, ale chyba dr Wilczur już nie zdąży ponieść kagańca oświaty lingwistycznej, no bo to tam jakiś taki kwadransik z okładem został. A przecież słuchacze domagają się muzyki, a nie kagańca doktora Wilczura. Tylko doktor Wilczur domaga się kagańca, jak wiadomo. Peszes, chorwacki, z głowy. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka. facebook.com/wolnastrefa. I co nam zostało? Nie, jeszcze nie finał. Nie. Zostało nam trochę płodozmianu, to chyba będziemy z tego czerpać. Metalowcy, metalowcy. To będzie zespół z Hiszpanii. Ale zaraz, zaraz, przecież po hiszpańsku było już na początku pierwszej godziny. Doktorze Wilczurze, jak to? Dwa razy ten sam język w strefie? Oj, nie godzi się. Parytety nie są zachowane. Czyżby to jakaś kryptoreklama hiszpańskiego? Zaraz, zaraz. Powiedziałem, że z Hiszpanii. Ale to nie oznacza, że będzie po hiszpańsku, bo przecież tych języków w Hiszpanii to... O! Ja, lingwista stosowany, wam to mówię, a muszę spłacać ten dług zaciągnięty wobec społeczeństwa, że absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. Jednym z języków niehiszpańskich w Hiszpanii jest baskijski, zwany również euskerą. I właśnie... W tym języku będziemy mieli bardzo miły metalowy zestawik. Ci, którzy myślą, że baskijski trochę przypomina hiszpański, będą zawiedzeni. Zespół zwie się Sasta. Dans un dos. suna Sofrimentu baten Lerroak deskribatzen dute Zure azkena Eriotaren atean Zean katzera Begatua izango zaio Aukera nikabeko Borroka Desoreka Desoreka zua Bukatzera Bukatzera Egun handia Erduratzen aida Zazure aukera Untxitu behar dira Korkuntza jimboitu Iupera goitu Beturra barne barne Daino sartuz Korkuntza jimboitu Iupera goitu Beturra barne barne Proszę, z Hiszpanii, a nie po hiszpańsku, takie rzeczy, tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Mało tego, żaden Hiszpan ani Iberysta nie zrozumiałby. Dlatego w baskijskich wydaniach, właściwie nie pamiętam takiego, w którym by tego nie było, tłumaczenia wszystkich utworów na języki bardziej dostępne. Na przykład na hiszpański. Albo na tfu-tfu angolski. Albo na francuski, bo wiadomo, baskijski jest także używany po drugiej stronie granicy, czyli we Francji. Ostatni raz to powiem, gdzie można łowić naszą muzyczną rybę w sieci. polskieradio.pl/trójka /wolnastrefa. Można też oczywiście pod nieobecność doktora Wilczura w studiu radiowym pisać do strefy. Co komu ślina na język przyniesie, co komu leży na wątrobie, na sercu, na innych organach. strefa@polskieradio.pl. Co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! Dobrze oczywiście by było, gdyby doktor Wilczur powrócił za tydzień. Ale jak wiadomo, krążą po świecie wirusy, świrusy. Człowiek nie może być pewien dnia ani godziny, a co dopiero Wilczur, doktor. Być może na jeden tydzień żegnamy się łaciną, ale ani nie kuchenną, ani nie podwórkową.